găsesc mereu la geam cu moș ajung. E gel cumplit, e drumul greu, dar-i obicei stăbun. Ascult strămoșii cânt în cor, colindul sfânt și bun. Tot moș era și-n vremea lor bătrânul moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor bătrânul moș Crăciun. Să